Раз тыдзень Юрачка пайшоў з дзядзькамі ў касцюкі да хаты. І хто мог падумаць, што іх развітанне навек. Цяпер вось стой ды слухай, як за пшаніцай, за вырваным ільном гудзе яго вясёлы працавіты трактар. Думай пра першую радасць сваю, крычы, звар'яцей ды крычы, каб успомніў цябе і прыйшоў. Зім калісьці цёпла было стаяць і на снезе, а цяпер табе, баба, холадна ўжо і на летняй расе. Ідзі, ідзі, дурніца, ў хату, дарэмна стаіш. Няхай трактар гудзе, няхай не дасць табе заснуць да дня. Галя ціха пайшла. Дзверы і ў сенцы, і ў кухні, і ў хаце старыя, скрыпучыя, як ты не асцерагайся, ўсё роўна скрабянуць па сэрцы. У хаце змрочна. Стаіць то яна вокнамі на поўдзень і на ўсход, але акенцы гэтыя глядзяць з-пад нізкіх капяжоў, нібы пануры чалавек толькі пад ногі. Галя ідзе ў той куток, дзе ложак, наўздагад на хаду ўжо расшпільваючы сукенку. Распрануўшыся, яна асцярожна абмацвае край ложка і асцярожна лажыцца. Да і ўся гэтая асцярога дарэмная, сонечка яшчэ ўсё не спіць. Шчака на падушцы, рука пад шчакой, а вочы глядзяць у паўцемру. Галя знайшла рукой яе цёплыя плечыкі і прыгарнула малую, всю зараз з усімі яе думкамі. «Мамка, а дзе наш тата?» «Спі, дачушка, ён хутка прыедзе». «Прыедзе, прыедзе. Я малая была, ты ўсё казала, і цяпер усё кажаш». «Мамка, а тата хорошы?» «Хорошы, хорошы. Алёнька дурань гаворыць, што тата не ў горадзе, што ён у астрозе сядзіць, што ён... Ну, як гэта, мамка? Што? Ну, як гэта? Ой, я забылася. Ты вось спі. Заўтра зноў не захочаш уставаць. Алёнька кажа, сціхні!» Крыкнула Галя. Нават і для самой сябе нечакана злосна, а што ўжо казаць пра малую? Сонечка ўздрыганулася, заціхла. Цяпер бы ёй якраз і заплакаць ад крыўды. Але яна памаўчала хвілінку, а потым цёплая тонкая ручка яе працягнулася да Галінай шыі, трошкі напружылася, абняла і нібы самай моцнай сілай зноў прыцягнула маці да сябе. «Я, мамка, буду спаць, і ты спі, добра?» «Добра. Ты толькі адвярніся да сцяны, на гэты вось бачок». Нялёгка Галі вымавіць адразу столькі слоў. Ды вось малая заціхла, і добра. Гэтак будзе лепшы ёй і маці. Не трэба ёй пакуль што бачыць маіх слёз. Не трэба ведаць, што думаю я пра таго, хто стаў на гора наша бацькам яе, а маім мужам. Давай, давай, дачушка, лепш заснём. За нізкай столлю, за страхой, высока над хатай стаіць у небе поўны ціхі месяц. За пшаніцай, за пахам і льну спыніўся недзе ў полі трактар. Спі, маладзіца, не паспееш адпачыць, пакуль паблекне месяц. Спі, спяшайся заснуць, пакуль трактарысты прычэпшчык закурваюць. Ды яна не паспела, вядома. І не старалася, відаць, і трактар зноў гудзе, зноў над палямі коціцца, як хвалі на вялікім возеры яго бадзёрае грукатанне. Мамка, а я ўжо ведаю. Тата наш спекулянт. А што гэта, мамка, ты спіш? Галя маўчыць. Не ўсё гэта, не ўсё, што ён твой бацька спекулянт. Да я пакуль што памаўчу. А ты лепш спі. Не забівай галоўку думкамі. Няхай ужо маці, ёй варта, яна заслужыла, няхай лепш маці падумае. Гарманіст Юрачка больш не прыйшоў у гаросіцу. Ні шыць кажухі, ні цалаваць сваю Галю, ні ў потай ад яе хадзіць у качаны. Нешта хутка пасля іх першага развітання камсамольца Сергея паны пасадзілі за краты. Ні аднаго, вядома, узялі з ім разам і іншых з гаросіцы і з качаноў. Другі раз пайшоў у турму і Іван Чарнагрэбень. У верасні 39-го года, вярнуўшыся ў родную вёску, Сергей адразу ж пачуў, што дзяўчына яго за другім. Як гэта сталася, што малады хамёнок, Данькаў сын, узяў дачку Марылі Парабчанкі? Гледзячы збоку, для многіх гэта было ясна. Ён закахаўся, відаць, так, што пайшоў супраць волі бацькоў, ну, а на месцы Галі пайшла б за яго не адна. Такі людцы мае хутар, ды і хлопец, нічого не скажаш. А што свёкар ліхі чалавек, дык жа не з ім, не з Данькам слінявым жыць, прыйдзе час і на Даньку. Сама Галя ведала больш. Мікола лазіў за ёю даўно, яшчэ да Юрачкі. Гаворка пра арышт Сергея і Галіны горкія слёзы былі днямі ягонай радасці. Спачатку яна, вядома, і гаварыць не давалася, а потым смутак патроху заглух, а Мікола налазіў, што вечар, то больш, нават плакаў і страшыў, што кончыць зарэжа і яе і сябе. Заступіцца не было каму. Пра гэты замуж шчаслівы трубілі не толькі чужыя, і сваякі і маці была на яго Міколавым баку. Першы раз ён узяў яе ледзь што не сілай. Адразу свет завязаў. Заставалася толькі плакаць і моўчкі ісці за ім, у ім шукаць паратунку ад ганьбы. На Данька ў хутар яна прыйшла яшчэ з дзявочым выглядам. Калі ж маладзіцы ўжо нельга было больш схаваць таго, што стало прыкметным раней, чым у хаце чакалі, свёкравым вечным зудзенні толькі і чуваць было. Байстручка, жабрачка, няўдаліца. Апошняе слова ён разумеў па-свойму. Яна была і спраўная, і працавітая. Ды гэта ўсё не тое. І жыць, і працаваць трэба толькі таму, каб быць багатым. Хамёнак жыў для гумна. Галава пад старым каўпаком і старасвецкая хатка патрэбна былі менш, чым гэтае гумно. Гумно павінна заўсёды быць поўнае. Дзеля гэтага трэба мець поле. Больш поля, большае гумно. Менш паспіш, болей зробіш. Не з'ясі, не зносіш, больш застанецца. Збіраючыся жаніць сына, Данька перасыпаў гумно, растачыў яго для тых снапоў, што прыйдуць сюды з пасажнага поля. А сын взяў ды звар'яцеў. Галя была для Данькі не сямейнік. Яна толькі замяніла наймічку. Колькі яна не працуе, усё гэта будзе не тое. ніколі ёй не адрабіць за крыўду, за абразу, за ўрон, нанесены данькавай гаспадарцы. Мікола здаваўся іншым за бацьку, толькі раней да вяселля. Тут на хутары Клена пераступіла з ім парог гэтай чортавай ямы, хамёнак застаўся хамёнкам. Свёкар Данька. Тры разы за ўвесь час ён быў ласкавы да Галі, гэты чалавек. У першы дзень пасля вяселля свякроў зварыла чыгун бульбы ў лупінах і з чыгуном паставіла на стале. Данька зняў свой каўпак, прыгроб рукамі валасы, перахрысціўся і сеў за стол. «Маслу мо трохі растапі», — сказаў ён жонцы. Яна была паслухмяная, ціхая, верная, гадоў ужо 40 маўчала, як цягавіты, непераборлівы конь. Пайшла ў камору і вярнулася з лыжкаю масла. Яго аказалася мала на ўсю скаваротку. Вяртацца зноў у камору, зноў лезці ў слой, гэта было ўжо звыш сіл і прызвычаення. І старая схітрыла перад новым сямейнікам. Павярнулася да стала спіной і плюхнула ў масла 3 лыжкі гарачай вады. Все заўважылі гэта, і кожны па-свойму маўчаў. Галя здзівілася. Міколу стала нават няёмка, а старому было прыемна ўдвая. І за хітрасць сваёй гаспадыні, і за тое, што гэтай хітрасці ніхто, як відаць, не заўважыў. Чорнымі кіпцюрамі даўно немытых рук ён абіраў сваю бульбіну і, прыплюшчыўшы вочы, маўчаў. Пасля пачаў абмачаць яе ў масла. Што раз адкусіць бульбіну, то больш усё лезе са шчопцямі ў жышку. «Еш, нявестачка, еш», — гаварыў ён, — «дома ж у вас не было, у галечы расла, абмачай». Другая ласка прыйшла праз паўгода ў летнюю ноч. Міколы не было нешта дома, старая крахтала на печы, а стары яшчэ соваўся па двары. Пасля ён падзюбаў тымі самымі бруднымі шчопцямі ў шыбу і зусім нечакана паклікаў нявестку па імені. «Галя!» Яна ж уздрыганулася. «Ідзі сюды, Галя!» Здзівілася, але выйшла. Чого яму трэба? Данька патупаў па сцежцы туды, дзе ад поля вішняк спыніўся. Яна падышла і спынілася воддаль. «Ночка якая, а?» – сказаў стары. «Канюшына як пахне, Сымонова, ліха яго галаве, столькі коп!» «Пайдзі ты, Галя, другую дзярушку вазьмі. Пойдзем, яшчэ разочак прынясём. Зімой лішні ахапак, як знойдзеш!» Галя ўбачыла пад пахай у яго скамечаную дзяругу. «Я ніколі не крала», — сказала яна. «Трэба вам мала свайго? Дык ідзіце!» Павярнулася і пайшла. Не чула нават, што ён там бурчаў. Вядома, што. Ён нездарма скідае свой каўпак, толькі хрысцячыся перад іконай, а разувае лапці раз на тыдзень у суботу. Ён нездарма зрабіў вялікае гумно. Трэцяя ласка прыйшла тады, калі яна нарадзіла Антося. І пасля цяжкіх родаў ляжала цэлы тыдзень у ложку. «Курыцу трэба зарэзаць», — на трэці дзень аб'явіла свякроў. Гэтая думка, народжаная ў пакутах, не вельмі ўзрушыла Даньку. Не памагала і тое, што сын дагэтуль такі паслухмяны, разумны, таксама настойваў на тым, што курыцу ўсё ж такі трэба зарэзаць. Была і курыца такая ненясушчая, хадзіла толькі ды сакатала чорт ведамі, ну чаго каля акон, нібы сама прасілася пад нож. Жонка і сын не адставалі. Невестка немачная ляжыць, а бульба ўся яшчэ не капана. Стары паклікаў курыцу ў сені. Зачыніўся, злавіў яе ў кутку і ўзяўся керу. Прысуд быў выкананы на парозе. Тады Данька ўнёс яе ў хату, кінуў на падлогу і сказаў: «Бярыце, ешце!» Гэта было 16 верасня, апошні дзень панскай улады. Паны ўцяклі, а хамёнак застаўся. Данька нядоўга патрываў, не спаў, не разуваўся ўсю зіму, нават хрысціцца пачаў сваім каўпаку. «Канец, канец свету!» — крахтаў ён, лежачы на печы. На прадвесні старога нарэшце памылі і вынеслі з хаты ўперад нагамі. Назаўтра Мікола ўзяў яго каўпак, шпурнуў сяней на гарышча і стаў гаспадарыць сам. Праз год памерла свякроў.